walikulli wahidatin ñeelna genn gune minha ci ñoom waqtani ñaari waxtu ikhtiyariyun ko juk tan ba nga ne ko juk ciobarewu ndax manam waxtu ñeek wi mo tuddu muxtar man nga ne mom lañu tan julli ci waye man nga ne batay ko xamne ci sa ciobare rek la do sañ baye bu waxtu wo jall te julli wo wa daruriyun ak ko juk lor ko julli gu ne dañ koy def ñaari xaar ci yoonu malik waxtu ñeek wa tuddu muxtar waxtu ñeek wa tuddu daruri bu lay sa ciobare do sañ wessu muxtar ma tuddi wo ci boko defé ci sa ciobare am bakkar bu reey reey budé ngant nak nga julli ci daruri wo mom do am bakkar fal ikhtiyari yu ko juk tan ka wala nga ne waxtu ay muxtar li dhuhri ñal tisbar min zawali shamsi ngi tambali recc jant li akhir al qamati ba ci mujuk tahawaye ba muxtaru tisbar ngi tambale ci bu jant bi recce jant bi recce yang koy xamé ci bu xeyu suba tak ndeer yi dañuy fété ci soow waye dañuy wañiku nak ndank ndank ndank su jant bi rebe ba nek dig asaman nak wañiku bi kër gi doon wañiku day jex tak du wañiku ti su jant bi bayiko dig asaman nak ñu japp ne jant bi recc na di ci upp nak faaw dana am askepar su fa nek leg nak mu jeex tak dara bañ fa nek waye di ci upp dana def askepar fofu jant bi recc nak fala muxtarum tisbar tambale dana dama dem nak ba bo xole tak ndeer bi mu guddene borom tak ndeer wa bu de doomi adama nak man nga tak ne doomi adama bu ne bu defé ñenti xassabam mo tollo ko tak ndéram batay bu naté juroom ñaari ndeggo mo tollo ko tak ndéram légui nak bo naté tak ndér ba mu guddé né borom té konté walé wo ci na ké par sa tollu won ba ci baadu jot xam na nekkon fofa la muxtarum ci sibar yam takusan nak tambalé fofa wuhu mom awwal waqtil khasri moy njalbeenu waxtu takusan fofu nga xamné ci la muxtarum ci sibar yam nak fala muxtarum takusan mom tambale wa akhiruhu bu jëm ila sfirari shamsi jëm ni ci gelok jant ba muxtarum takusan mi ngi yam ci bu takusan suufu jotee ba nga xamne bo de xol naaj wi day xawa xong xam naaju daal na wéxa wa ci digg ba ci wéxetul nona legi jant bi tambale xong suufna naaj yi ba naaj yi xawa pour ni xawa xong su baba nak fofu la muxtarum takusan yam tan wax daroori ci kanam batay man nga ne rek bu tak ndeer ñaar ci borom aw ndax ba tak ndeer ben ci borom fofu la muxtarum tisbar yamon takusan tambale fofu so demé dem ba nga xamné nak tak ndeer bi ñaar ci na borom nak batay man nga ne fofu la muxtarum takusan yam walil maghribi ñal na ci bis du ghurubi qurshi shamsi ci suhuk tatu jant ba ci bis mom muxtaram mi ngi tambale ci bu jant bi soye ba woor ne rek sona wuhu mom nak mo bayyahum luñu xatal la xeyru mom tadin du aji tali yu qaddaru def nako natale bi fi aliha ci ak defam ba'da tahsil shurutiha ci gannaaw amal shartam ya muxtaru ci bis mom dañu wax ni da gatt nga xamne am ñu koy tollo la ci ana bu jant bi soye bo toge jir bu gatt bo xamne waaj no du li xam du li fi ñet rak xagn na fa rek fofu la muxtarum yam waye nak xamlé ko ci kaw rek mi ngi tambalé fa jant bi soyé da xong xong yi nekkan ci soow ba raf ni koy wax fadu safaq lol dal mo gëna ne xam man nga ne rek muxtaram mi ngi tambalé ci jant bi soyé ba safaq fadu te safaq moy xong xong yi nga xamni moy dess fa jant ba soyé won dana bu soyé xong xong yoy nak bu demé ba raf fofu la muxtaru tibis yam gën nak tambalé fofu walil fishay muxtar la ñeel ge min ghaibobati shafaqi tambale fardu shafaq al ahmar ma eji xong ila sulusul leeli ba ca sulusul guddiga ak awali gi eji jek ge muxtaram mi ngi tambale ci fitu bi siyamon moy bu xong xong yoy rafé fa la ge mom di tambale dana dema dem nak ba bo defa guddigi ñetti xaj xaj bi jep ba wara jeex mune boone jamono yi jant baangi socci 7h30 subito danaka yang koy noddu kenn 6h moy 25 ak demé non digënté bob boko défé ñett xaj fu xaj bi jëk bu yam rek xamal né fofu la muxtarum ge yam poli sufi muxtar la ñël suba min tulo ñu fajr ni tambulé fenku fajar as-sarikh ge aji deggu di isfari ba ci setga al a'la ga gëna tawé muxtaru suba mi ngi tambulé ci bu fajar xaré ba lér ji tassaro fofu la tambulé dana ñëw na ba nga xamné bëttu ñu xawa set ba bu nit dé ñëw bo xolé kanamam dang ko xamé né koku diiw la nga xamé koku kum doon fofu la muxtar mu yam mu ñëw nak kon wax la daroori wa daroori daroori li sufi ñël suba ñu isfar yi ngi tambalé set ga ak akhla ga gëna kawé ila tuluhi shamsi ba fenku jant xam nga da nga né won suba mi ngi tambalé ci bu fajar xaré ba leer gi tassaro nga né won muxtaram mi ngi yam ci suba xawé set ba nga xamné bu nit dé ñëw bo xolé kanam mo xamé ko da balé fofu nak ci xaw gogé set ba ciat jant bi genn nak waaw kay digënté bok moy daroori yo bok ciat jant bi genné rek xamal ni kon daroori yo mi jeexna yaay waxtu yépp jeexna wali dhuhri daroori yu la ñeël ci subar min awwali waqtin khasri tambalé ci ñeël bi ñu waxtu taksan al muxtar wari ñu tan ila ghurubi qursi shamsi ba ci soxok ciatu jant ba kenn ku ci nek rek fa muxtaram yamon fa la daroori yu tambalé ci subar da nga ne won mi ngi tambalé ci bi jant bi reccé ana muxtar ma dama dem nak ba nga xamné tak leer bi tollo nak borom wa fa nga waxane fa la muxtaram yam te takusan nak tambale fa so fa muxtaram yamon nak fa la daroori yum tambale ba jant bi so waye nak buñu démé ba jant bi bëgg so bamu dess lo xamné genn julé ci xaj dañ koy far momalé takusan te baye tiswar bo ni xasri daroor yu la ñeël takusan dinal isfiray tambalé ci gel ga ila waqti ghurubi ba ca waxtu soga da nga won takusan muxtaram mi ngi yam ci bi jant bi day bëgg soba kër gi jappalo naaji xawa xom xam di wéxé ci du wéxé won ci dig bëcc fofu la muxtaram yam da dalé fofu nak légui bu jant bi so moy daroor yu walil maghribi daroor yu nak ñeël timis dal faraax mi ngi tambalé ci nopi ga min haaji mom timis ila tuluu fajri ila tuluu fajri ba ca fekk fajar timis na nga né won muxtaram mi ngi tambalé ci bu jant bi soyé waye nak muxtaram tagat bo toge ci bo xamné wajal ko noddu li xaf ci li fa ñett rak xañ na fa rek fofu la muxtaram ñam boko natalé non nak la dalé fofu ba fajar fenk moy doon daroor yo batay boye mané muxtaram ci fadu shafaq té lolo gëna léral gëna yo baxam ngay wax né kon bi shafaq fado la fa tambalé fajar fenk mi ngi bok ci daroori yu timis waye nak jappal né sa digënté fenk fajar bu déssé lo xamné genn jullé ci xat dañ koy momalé gëmi mujj ta baye timis walin hishay daroori la ñël gé min akhiri sunu ci layli tambalé ci mujj sunu su guddiga al awali bi aji jëk ila tuluhi al fajri ba fenku fajar da nga ni won ge muxtaram mi ngi yam ci bo defé guddigi ñetti xaj ben xaj bi jëk ba famu yam rek fa nga waxane fa la muxtaram yam la fa dalé nak ba fajar fenk mom moy taror yu ge tam bi hundi ak yete la ba akhara ku yexé as-salatu julliga ila waqti ci waxtu wa ad-daruri way taruri min ghayri khudri ci lu ngant asima kon bakaruna yena julli nak bo fu genné muxtar ma ci sa ciobare nga xamni amu won ngant julli wo julli won ba muxtar ma jeex daroori yu ñew kon amé nga bakkar bu reere wal hudru ngant la nak al haydu moy mbeurek wal nifas ak wasin wal kufru ak weddi wasiba ak ndaw wal jununu ak ndof muy say wal ihmaw ak qam wa nawm ak nelaw wa nisyan ak fatte ene ngant yi nga xamne ku mu dal bo baye muxtar mu jallu julli woy da daroor yu ñew nga doora julli ba daroor yu ñew nga doora julli do am bakkar moy yu wañi jigen ju amé won deret no xam bëre lu mo xam wasil la ci muxtar ba da daror yi ñëwé nak mu daldi laap daldi wajjuli koku do am bakkar bari ku nekk ñu yëf nga xamné da dugg tuul ci islam ci jamono yi muxtar ba mu tuur nak ci daror yi wa dal ci julli tay koku do am bakkar ak ku nekk ko ne nga xamné julli war ko won ci bam tolo ci muxtar ba dikke ba ci daror yi wa nak mandarga yi taxa kalafé feñu ko mu xamné kalaf la daldi julli ci daror yi tay koku do am bakkar ko xadron say babulun xam manam dal ko dofo babulun xam dal ci muxtar ba ba daror yi dik bu daldi xibbi nak ci ndox ga ba ci xam ga daldi wa julli ci daror yi tay koku do am bakkar ak nela wak fatte ñala wak fatte yalla ko dindi nit kon bu neewé ci muxtaram ba mu fatte julli ci muxtar bu daror yi ñew mu daldi julli ci daror yi ba tay do am bakkar faslu yeji gu dana war xalalu kallafi ci bu kallaf qada'u ma fayla nga xamne fataho rawnako min salawat ci julli ya al mafrudati yadin faratal murattabatan bir bu ñu lay doftale ci ay wax ci wu ci waxtu kan la nek ñen bu kallaf ka su fekke da abé bari julli war na taxaw temb ci faylen nga xamne bu ko fi am lu lek am lu sol rek da wara taxaw temb ci tim jep jëm ci fay bari julli am abé fay bar nak mom sakal lañ ko wéne waxtu waxtu aramalon na fi sax duté mënes na ca fay bar mom waxtu rek mënes na ko ca waye jibu dana war tartibul hatiratayn tahsane yari julli aji tew al mushtari kete di aji bokale fi waxti ci waxtu yari julli bokale waxtu moy tisbar ak takusan ci wet ak timi fekke ci wet bokale ji moy neena ñu bu fekke ne nekko tukki kon yari julli bokale ne dir bobu da julle ñent rakka bu fekke da nga nek tukki kon ñoom ñaar bokale na dir bobu na julle ñaar rakka dañu wuti ci nak fan lañ ko bokale tax dañ ko bokke ci bu jup julli bu jëk ci am dañ ko bokale ci jël gënu bu ñaarel nga ci misal bo ne tisbar takusan dir bañ bokale ñu ko bokale ci bu jup tisbar kon bo xaarul ba bu jup tisbar nga gaaw tisbar takusan takusan wara baax ndax da nga fekk waxtu ñu bok nga julle ko ci wone ñang ko bokki ci jërgëw takusan batay bo yéxé won tisbar ba muxtaru bëpp jeex da ci ko jërgëw takusan do war am bakkar da nga fekk waxtu ñu bok nga jullé ko ci lool mo tax nak ko wuté mo nek fofu yaar ci ñu bokkali waxtu non nak la né mom di fekk xañ nañ ci waxtu wa day aaju nga tégalé lit ba jitu jitu nga ci top top ja waye boko tayé jëk julli ko mucc rek du baax ik fi nek ni takusan jotna ko xamne julli wo ci subar boko tayé jëk julli takusan takusan gi du bax faaw bo julli ci subar ba gal wara baamu wa takusan bi ci sa geey non la bu geey joté te julli wo timis te faté wo defo dara nga wara jëk julli ci histor ci tegge bo jëkke julli gi te tay ko geey ga du bax faaw bo julli timis wara baamu wa ge nga xamne mom tegalé ga tawar bo nopi dik sart bolé ci moy la koy tax bax xani boko deful du bax wa tax mun fa in khalafa dem jiwana ak lolu aha dam bamu asaliya te julli ñaaral nga abaran faaw bo len tegalé wul rek ku ñaaral nga ñëk julli te wara ko ñëk julli faaw bo julé ku ñëk itam war ko bamu wa ni mako waxé légui waye ji bu dana war taqdimul fawaid jital way fadiya halal hadirati ci aji tew ja wa in kharaj ak donte narna genn moy narna jeex waqtu hadirati waqtu julli ga tew malam tassib ci ëppuñu xala xam ci salawat ci juroom julli su amé julli la raw yo xam ni bari wut te ñent mom ñepp ma sa ci ne bari wut ak la tabalé ñent jëm suuf kon bu la yéet ci julli rawé ba lo xam ni ko tuko ak julli ko xam da jot nga nekk ci waxto day war nga jital yoyé nga xam ñoo la raw ba ci gi nga xam da nga ci waxto doonte xam nga ni sax bo fi julli yooye far ci raw la it du tee rek moom dañoo war a tegaloo nga jëkkee ba ak sii gi waye nak mom war gar la waye du sart fekke defo ko duté gi nga jëk julli ci waxto doora fa yoyé ci kanaw duté yoyé wër duté bobu tam bu wër nga xamné tégalé waru gar la waye du sart waru gar la moy soko bay am bakkar waye boko def tam duté bu bax mais bu fekke ci bar da jot te fekk julli woon suba da nga wara jëk julli suba doora ñew ci tisbar boko tayé nak légui jëk julli tisbar doora julli suba itam duté tisbar gi bax nga am bakkar nak ci ñak da tégalé fayn saadat dem upp na nak xaleha juroomi julliya hala hadil qawlayn ci ben ci yaay wax ya al mashhurayn yadin siwal aw hal arba'i baam upp yent hal mashhur ci wax ba ñu siwal al akhir ba ci dess qaddimat kon jitalef al hadir aji tewja iza baax dem xatna waqtuha waqtong wa bu fekke julliya raw nak da bari ci juroom ben mom ñepp ma seen ci ak bari djuroom da ci lañu wote ba xam dang koy wagnewale ci niwga am nga koy wagnewale ci bari gi yow na say bo bolé ko ci bari gi rek ngon la noppal ko jappal ni dal la war ci ay julli la la raw ci ay julli bu né djuroom ci djuroom ben djëm ci kaw dal am julli gu tew da ngay julli gi nga xamné mo tew ba nopi nak doora fa yoyé nga xamné ño la raw li wax nak mom moy bu waxtu waxate melni kon fekke waxtu waxatu dañ lay tanlo bu la nexé julli julli gi tew do rafa yoyé bu la nexé fay yoyé bu nopi do ra julli julli gi tew nek waxto yaatu na way wax ji gëna woor dal mom moy su julli yu xasse bare dañu bëgg dal nga julli gi tew bu nopi do ra julli nak yoyé nga xamné ñola rawon waye nak nga japp né su waxtu waxaté rek nga xamné bo fi nekké di fay yoyé gogé nga tollu itam raw la né ñom day war kon té do ko saña bañ nga jital gi nga xamné yaangi nek ci waxtom def ko wonopi doora dem nak ci yu bari yoyé wonan takara ku fatliku fa'itatan julli gi aji fat fi waqti yatin ci julli gi ko ji waxtu yejibu ko dafa war tartibuha ak tosale ma ha and ak mom ñu sét fa in kana dem nek na fazan di kenn qataha mu dag ma lam yaqid di fek fasut rakatan ben rakka di wadhi yadehi ci tek yaari loxom ala rukbatay ñaari beti woma ene boore julli ak julli fatli ku ne amna goko wara sosale te julli woko dañ nga taxawal julli tisbar fatli ku ne julli won suba lolou nak aji wona tekkale ndax man na dal kenn kep kuy julli man na dal kay jite man na dal itam mamom da jekki nak kenn kuy julli bu ko lol dalon kon bu fekke fassagul ben rakka day dal delu ca julli ko jekk ga julli ko do la ñewat ci gi lim tuddé fassu rakka fi nak né li fekk japp ci ay woom rek japp li gëna woor moy li fekk rakka bay mat sekk bu mu sujjot ñaari sujjot ñi rek fofu lañ koy tak waye kenn du ko tak ci tek rek ñaari loxom ci ay bëti woomam watax boy o dé xol sara bi mëna la al mashhur an rak'ata huna kar rak'ati fil jumu'ati wal jama'ati war ruhafi wa ashab al ahdari fala budda an takuna kamilatan bi sajdatayha fala tatahaqqaqu bi mujarradi wadh al yadayni hal rukbatayni kama huwa mufadul musannifi kon dal ci gatal bo rendil yow dong dik ngay taxawal ci subar fatli ko ne julli won suba te jotugo am rakka mat bu sujjot ñaari sujjot ña kon ngay dag tisbar gi dal delu julli ci suba bo no pe ci suba do ñu wa ci suba bu fekke am nga ben rakka bu mat nak nga xamne rakka bu mat na ba nga sujjot ñaari sujjotam kon dag ko non day ñaaw nga cey doli benen te yene mu di nafila ko dexe mu dal do ñaari rakka nga tayi sulmal jappé ko nafila doora delu nak julli suba bo no pe suba doora ñewat ci tisbar fa in haqqa daan dem fasna aw rakka damma mu tap ma mu dole ile ha jëm ci mom ukhra benen rakka wa kharajati mu genn han shafi baye ko ci tolan tolan moy ñaar nga def ko nafile daldi tayi sulmal dal jital nga wara jitu war ca tek goge nga tambale won te war ko jitu lool nak moy bu fekke da ngay kenn wa en kaara dem nek na imaman di iliman qata ha mu dag wala yastakhlifu te du wutal ba yasri tay day royat ba yasri tay tam day royat zalika lolé li salatu ma'mumina jëm ci julik ma'mum ya batay lolou bu dalon iliman melni iliman di jité rek tisbar fatte ko ni mom ko julli wuton suba até bi dal la degum abagul rakka bu ma seuk bu sujjot ñaari sujjot ña day dag dal di dem julli ji suba dor ci tek tisbar mi su amé rakka bu mat nak ba nga xamné sujjoton na ñaari sujjot ci rakka ba kon nako tollu ci tek ci ben yene bu tin nafila mu dal di baye julli ga té baña wutal mom nak du mëna wutal kenn tayit lolé ko dal tay royat ba ag ci mamum ya moy mamum ya itam seen julli yoyé dañ koy tambali wat kenn ci ñom nak mëna jité xam day tambal tambali ko ma sekk né na iliman ju yes du jotté dara iliman ju ñëk ja batay kenn ko ni mëna julli itam ci julli bop rek go xam nañ koy tambali wat waye dal dégam iliman lé dal nak bu muy dag mom lolé day royat ba ci seen julli ñom ñu and nak mom limu wax nak moy nga nek di julli ak julli fatlikou boko wara tegalel te julli woko mo res nak bu fekkone da nga julli ji ba selmal tor fatlikou ni ah mom kat ga ko jitu julli woko won kon fatlikou dana tax mom mi nga julli ba nopi baxna waye nak sop nañ bo julle gogi nga xamni moko ji ba agat nga bam wat gi li fek waxtu wa jeexut de bu waxtu xasse jeex mom du ajo ba moti lol nak mu dal kenn ak mu dal iliman ñoy mo kep ci sop gogo bamuga te itam bu dalé iliman kesse ci dal mamum yi duté ñu sop ci mamum ya la iliman di bamo ñom itam ñu bamo nona sop mbolim ñi nga xamné ñom la doon jité ñom it la iliman di bamo ci waxtu wa ñom it ñu bamo nonu ci waxtu wa mu dess nak lolou bu dalé mamom way in kaan dem nek na mamom di mamom tamada bu yi maha imamihi and ilimanam ba fa iza faragha dem nopi na sallamu julli mala nga xamne nasiya fatte won nako suba yu hayu top mu bamu mala nga xamne salla julli won nako maha imam and iliman ba fil waqti ci waxtu wa ene bo amé kulé jité ci bi julli nga fatte ko ni ah yow kat julli gi julli wo ko jitu ni ki mulay julli tisbar nga fatlikou ni julli wo suba kon daga mamum nga rek dagay wey te sa julli ga dana bax ta ñu sopp rek su iliman salmalé bu nga julli suba ba nopi te waxtu wo jeexut nga bamu wat tisbar mi nga xamni mom nga and iliman te fatlikou ne suba ko warona jitu te julli wo ko bu waxtu xasse jall nak jeexna bamuga desuko sakote fa iza kanat dem nek na jumu hatan di julli juma sallaha mu julli ko dhuhra muy tisba fekke nak nga ando iliman ngeen di julli julli juma gi nga fa fatli ko nak suba kon julli jum la fekke ak iliman julli juma la tan wax ne su julli juma ga dana bax waye dañ won dañu bëgg bo julli so wonofi nga baamu wat julli goge nga and iliman mu ne nak bu fekke julli juma la mom do baamu wat julli juma da ngay baamu tisbar waaw kon bo julli so wonofi ngay baamu wat tisbar ta baña baamu wat julli aljuma nga xamni mom nga and nak iliman tam bi hun li ak yete la say ati khalsat na dik ne anna haqq darak hat naka fasrak ba hindu bin qasim fa ibn qasim bi rafi rasi nek na ci yekati bobba ni na roko hi bayiko ci roko illa fi masailin dara ci ay masala na do ko rek ñu di tuddu ci lu mutawalat ci tere ñu guddal yari kilifa yi te moy abdurrahman ibn alqasim ak ñu wax ashab dañu wote ci lan moy fasukraka fasukraka moy li nga xamni bu ko se am la nga fatte won ci rak bu ko jitu ci xéti farata yi do meuna delu diko daboti li fek fasu rak amagul nak lo faté won ci rak bu ko jitu da nga mëna déllu defiko dañu wuté nak ci lan moy fasu baraka bu dé ci ashab mom day wax né bu xasse seug ba tek sé ñaari loxo ci sé beuti wum rek rakka ba fasuna ibn qasim né dédé bo seugé ci rukko ba ba sidji ba nopi la rakka bay dora fasu liñu wuté wuté nak amna ay benn masala yo xamné jugo nañ ci né bu ko xasse tek ñaari loxom ci ay beuti wum rek rakaba fasuna masal yoy nak wax nañ ko ci téré yu guddii melne mukhtasar khalil batay borom sara bi farnako gattal fi mom lay waxna fayattafiqan fiha fujublu fiha ci masala yoyé hala an haqd ar-rakhati yahsulu bi mujarrad al-inhina'i wa wadhi al-yadayni hala ar-rukbatayni wa tilka al-masa'il hiya ترك سر أو جهر بموضعهما وتقديم السورة على أم القرآن وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض صلاة وإقامة مغرب عليه وهو بها فصل لعبد الله يحرم دنا أرام عليه كمكلف منه صلاة النفل جل النافلة inda tuwo hisamsi fa fenku jant wa inda ghurubiha ak fa sohom nga da waxtu yo xamne ci aramal nafila bok na ca bu jant bi tambale fenk te lepp fenk gut bu lepp fenk ya nak mom sip ko dil ci wat ba kay mu yekati bu lutal ñetti metal ci xolu beut patay bu jant bi tambale so te lepp soho gut patay nafila day aram ko so hay tam nak ba lepp duggu da ngay nek ci yoonu malik batay bal nga am nafila selmal tiris ñek waye digante ko du am nafila bu de ci yoonu malik julik neew nak bokku tak nafila waye ño bokku arti ci gogu wal waxtu ñu ci nafila rek sim nañ ci julik neew waxtu ñu aramale nafila rek aramal nañ ci julik neew wahinda khutbatul jumu'ati akfa khutba aljuma ba manam bu iliman toge ci minbar rek non te tambaleul khutba bu de ci yoonu mal dañu sip nga tambali nafila bu iliman tambale khutba nak mom day aram tax nañu japp ne khutba bi mom farata la te nafila gi nafila dong la kon na war la soxlo nafila di bayyi farata ji amana nañu ko jappu nonu sukkati ko ci hadith wa yoonu mal dal mom moy nonu wahinda dikhil waqti ak fa khatu waqtu aw baxta khoroji wala gannaaw genn waxtu wa lima ñeel nga xamne xale yi war nako fardun farata su fekke xass nga am borop julli mom do sañ nafila ndax lo nara nafila faye ko bax patay bu fekke waxtu wa da xatte yow defa goko do sañ nafila waxtu wa xate ba nga xamne bo fi jekke nafila do ci am baraka sax kon day aram nga nafila da nga wara taxaw tem ci am baraka ci farata ja way ko rahu def nako ci baxda tulohil fajri ci gannaaw fengu fajar ila an tartafina bu yekatiku asam ci jant bi qidaru bil tolni ak xej wa baxda fartil hasri ak gannaaw faratay takusan ila an tusalla ba defi julli al maghrib timis manam man nga tak ne sayu fajar fenke rek mo xam nod nañ mo xam nodu ñu way fajar fenk na rek dañu sip mbolim julli nafili bam dess ñaar rakay fajar mom lolu moy waxto ay lu bokku tan mom ci xet nafile do ko sañati ci goge nak moy ba jant bi tambale fenk bu tambale fenk te lepp fenk gu nak day aram mo niñ ko xewon legi bu lepp fenke nak bu lepp genn nak sip ko del ci ba bu mu yëkëti ku ñatti meter ci sa xolu beut man nga japp nak ne waxtu way noddi won salatu mom bo ci tege waxto genn wal rek mom te la fek jant bi fenk bu yëkëti ku ñatti meter moy dana dagan nga nafila batay jappal ne gannaaw bo surmale takusan dañu sip nafila gannaaw takusan dal sip lañu nafila bu jant bi tambale so bu jant bi tambale so nak lepp soho gut moy lepp dugogut nafila day aram day wer sip bu lepp soxé nak ba ci yoon maali ñu sibati nafila ba kene ngeesal ma timis julle ak neew mom du nafila fardu kifaya la waye nak mo nafila ñoo bokku waxti sip ak waxti aramal batay sujootu alquran mo nafila ñoo bokku waxtu wi len sip ak waxtu wi len aramal waye nak sujootu alquran mi ak julle ak neew mi mom bo selmale takusan li heeng muxtarum takusan di jeex man nga leena def batay bu fajar fenke li heeng muxtaru suway jeex rek man nga leena def nga xamne kon ñom ñaar may nañ ci lolu wahinda adanil jumuhati